ഷെയ്ത്താൻ ഡേറായി നമുക്ക് അടേർ റീമുലാവും ഇത് പറയു ഉസ്താകു ഉസ്താകല്ലാതെ ഇല്ല മാ അല്ലം തന വൈക്കന ദാനുവൈ ഇല്ല മാ അല്ലമന ഷെയ്ത്താൻ മകാജില്ല പൂറാക്കുക ഷെയ്ത്താൻ ദാനുവൈ ഇല്ല മാ അല്ലം തന مگر آج پورا کہتا ہوں گا تے اللہ انکا یقینم تچے اللہ انت العلیم الحکیم خاص تے پوا او تیر حکمت والا بس اللہ تکوئی گیا انو مدلولا اللہ کا رکھا دا کیا غکی با دغویا طاقت وید تعلیم تعلوم او تا سنکوئی گیا لکسن جی اللہ انی آلمو مالا تالمون اللہ ورد داخکار اگرا او نبی دا دیل میں غیب دا فرشتونا قالو الاللہ یا آدم و اے آدم علیہ السلام انبئوہم خبردار ورکریتا بی اسمائیہم ففائدو دنمونو دیس دنسرا فلما انبئوہم بس ارکلے کی خبردار ورکتا ارکل کی آدم علیہ السلام خبردار ورکتا بے اسمائیہم ففیدود نمنودی حیث نصرا قال نوال اللہ علم اقل لکم اے نوالی ما تاسوتا دیل وی استفہام تقریری ملولا یعنی ما خود لویلی ہوا انی ذو عالم خبوئے گما غیب السماوات والارض فغیب دا اسمان نو درمجی ذو اسمان نو درمجی فغیب باند پوئے گما و عالم او پوئے گما پاس باندی تب دونا چخکارا کوئی تاسو وما پاوس باندی کنتم چوئی تاسو تک تمون چپٹا وئی تاسو دیل وئی کلمہ دے شمول دا ملو نا چتاو سمران پرٹول اسمران اخکارا کولا نا دیل وئی کلمہ دے شمول ملو لا ستاسو پپٹو اخکارو طول باندی پوئی گما و آلمو او کو ایک ما پاوسمان دی چخکار کوئی تاسو و ما پاوسمان دی کنتم جی تاسو تک تمون چپٹا وئی تاسو و ایدو قلنا او پاکم وقت چووے المنگا و ایدو قلنا او یاد آغا وقت چووے المنگا للملائکتی فرشتوتا مطلب دا دا یو انسان دا یو مخلوق دا ذکر وش خاکی مخلوق مدد دا مخلوق ذکر روان دے چیغا نوری مخلوق دے نبیاد ناری مخلوق ذکر روان دے نمطلب دا خاکی لائق دا عبادت ندے او بورا اگا لائق دا عبادت ندے نداشانی نوری مخلوق لائق دے عبادت ندے ناری مخلوق اگا لائق دے عبادت ندے بلکہ دی مخلوقات خالق لائق دے عبادت دے کیف تکفرون باللہ سرنج کفر کوئی تاسو بتوحید دا اللہ باندے درمین استادان ترکلہ او کم وقت جوویل منگا فرشتوتا اس جدول آدم سجدو کئی فترو دا حضرت آدم علیہ السلام نام دا پارا دا طرف مانا لی طرف آدم فترو دا حضرت آدم علیہ السلام سجدو کئی فسجدو فسجدو رتول اللہ ابلیس مگر شیطان نکرا او یادا چی لی آدم دا مطلب دے چی سجدو کئی لے آدم آدم علیہ السلام تا مطلب دا دی سلام نا نغوے انعقاد دے تابداری دا مطلب سو اس جنو لے آدم دا سے لکا سلام دا آجی مو سلام دا آجم و مانا سجدو کئی لی آدم آدم علیہ السلام تا مانا دا دا تابدار اگر دی گئی او یاد سجدہ شی آغا سجدہ چاگا وزد تندیو دا پوزی دا پزمکا باندے نبیاد دا دین مراد وی سجدہ دا تازیم دا سجدہ دا تازیم دا او وی سجدہ دا تازیم آپا نور امتنو کی جائز وا او پا دی امت کی حرام دا اس جدو لے آدم سجدو گئی آدم علیہ السلام تا او کچری لام پا مانا ترہو باندیشی مانا سجدو گئی پا طرف دا حضرت آدم علیہ السلام یعنی سجدو گئی اللہ تا پا طرف دا آدم علیہ السلام گئی دا جی مثال دے لکم منان سجدہ گئی خانہ کعبی تا وہ سجدہ کو خانہ کعبی تا نہیں گئی سجدہ اللہ تا گئی کو بطرہو دا خانہ کعبی باندی کئی حضر عشیر رحمہ اللہ وی مولانا عبید اللہ سندی رحمہ اللہ تمہیں اوکے روی کہ جس دا سو سبب دا مسلمانی دو سو لیکن مولانا عبید اللہ سندی رحمہ اللہ دیو سکھ زیو دیو سکھ زیو وی اگر مالوی شریف تا تبوسی تا درمان چانے دے گئے دا شرید آگے زمینی لب انشاءاللہ پا سورہ یوسف کی بارتا وہاں یہ جگر آلم ورن اٹھا کھو یہ راگ مال ور لری کے مال شرید تا کو قادم قضاد من خبر آبر کرے لکہ جو ما حرم کی درس کھو نوی درس تے اوساط اللہ نوی مال ایوی چی میں نے نام تا کم گئے نراغ لینے ما اید ہندوستان میں اغمال آل ہندیون کلہم مشرکان ہندوستان والا تو مشرکان دی یہ مائنا سلا مشرکان دی تو نبی مشرکان پتی صحیح خلق مشتہ دے خفوہ مشتہ دے اغمال آل کسو بھی مائل تو یہ مائل کسو یہ اغیر دا ہوتا ہے نیو کن یہ مائل ماز سلو ہی کرے تمہانا تپوس ہوگا قرآن پاک چیدہ کم یہ سورت تپوس کے ہاں یا دکم یو آیت تا پوسکی انمانا تا پوسکا یا روی دا خطابیو کا امائنا دا مالیو دا کرے سورہ یوسف کی اجائل سورہ یوسف کی اجعلنی علا خزائن الارض انی حفیظ علی آتا تفسیر ابن کثیر رکلی چی یجوز مدح الرجل نفسه اذا جہلا مکانه کل کدی یو سڑی مرتبہ آگا دغی پٹن پا خلقو باندی نو دل اخپل مدح جائز دا نو وی چی ما داوی ایماور تاوی تاوی تاوی دا نو دو بتا لگا قرآن پاک بسو سورتون دا ای خلاصا محصد و ایمائی تانا تا پوسکم تو آیا نا دل چر تاوی تاوی نی بس اغم ملزم شا اولاو نو بیار آگره او دو مولانا عبیداللہ سنگی سر سرنا دلی ویجی تا شاگردو بیان تا دیر راست کن او زگوار مچی اگل اڈوڑای او کن اخو راگر تا بیان سخت دی جوبا خوریه که نیمو لی را را خوری با را را خوری با ریما لیوی اون بلک سات پس اگل اڈوڑای را ری ویرشا جلک سات تیره اون اگل اڈوڑای را نو یہ دا دا اگر امین الفاظ میما لیوی شریف دا تکون سرمان چانا رہ کرا خود جتا او دن رہتا با اوہ ما یہ دا ماما کا راغل ہوا چھ ماما دا کورنا ما خام بار روہ دیدم چھو میں کہتے دلی او دائی کی گانا رہ چھ دوارا لیو نو دا یو ملاو دا یو پندت مناظرہ دا ناغا ملا اگر دی پندت توائی کہ تاسو مشرکان لئے کہ تاسو بوتانو تو سجدی کرو نوی دا پندت ولوئی تاسو ہم مشرکان لئے کہ تاسو خانکابی لسجدی کرو نیغینا من خانکابی لسجدہ نکو من سجدہ اللہ تکو تو ترب دا خانکابی باندی کرو دا دا اللہ حکم لئے چفوال وجوہ کن آیا ترب دا مخون وارا وئی دا دا اللہ حکم دے نو ایجاوت دا غروائی پندت والاوائی تاسو مشرکانی ایدکا تاسو قبرون تسجدی کوئی میرا عالم والتوائی نا دا زمانگا دا ناپو مسلمانان طریقہ دا جنینو دا زمان پا دین کی کفر او شرک دے قبرون تسجدی کول ویبار دا آگا وقت نظمہ پدرو باندی دا اسلام داوی اثر شو بیاد ہوتے ما علم پسی مطلب دا دا زمان دا پار سبب دا ایمان گردی دلے دے وسجودو سجدو کئی آدم پتر عبد حضرت آدم علیہ السلام او ذنی وی دا تبسیم دا سین دے چی دا سجدہ دا تعظیم دا نولی دنی دا سجدہ دا عبادت چین آغا سجدہ دا تعظیم ندا آ سجدہ دا احانت دا نظری وی نی دا تقسیم سین دے او سوک جی وی دا سجدہ دا تعظیم وا مطلب دا سجدہ دا عبادت نوا نو سجدہ دا تعظیم دا مخکنو امتنو کی جائے وا لکا سورہ یوسف کی جرازی وخرو لہو سجدہ او اگر دی دل دی دی یوسف علیہ السلام لا سجدہ کون کیا او دل توئی فسجدو بسجدہ ابرتو اللہ ابلیس مگر شیطان انکلا نو دل تا اعتراض دے چی دا اللہ دا استثناء منقطیدا نو چی استثناء منقطیدا نو بیا خو مطلب دا شیطان آ داخل نرے پا فرشتو کیا چی شیطان کو برشتو کی ند داخل اگلا حکم نہ رشوے نبی آولی ویچی اللہ ابلیس مگر شیطان انکڑا حضر شی رحمہ اللہ بوینا شیطان آغا داخلو فرشتو کیا یادا چی شیطان داخل نہ دے خود دیدا چی مثال دے لکا سوگراشی او دغلا وی طالبان لوی طالبان رازی دوڑای میرتا کرے را دا ماخام دوڑای گمین سر افرائی نوی طالبان جی سوپاسی چڑیانو بیا آگا دغا چوری کی رای اکش کش کئی دی تو انو سر کی روانی ولی دا آگای که شامل دی نیولی دا شانی ابلیس آگا شاملو فرشتو کیا مجھے فرشتو تا حکموش نو دا حکم شیطان تا موا او یادا چھے اللہ دا حکم سنگ چھے فرشتو تے کرے رے نو دا شانی اللہ دا حکم شیطان لم کرے ہوا شیطان لن دا حکم کرے ہو زوگو رسور اے آراف سور اے آراف بورا سورت دے وم آیت گورا یو لسم دو لسم ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعك الله تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أو فتاكي سر پیدا کری منگا تاسو یا شب نظر کری منگا تاسو تا بیا اول منگا ورشتو تا اس جدول آدم سجدو گئی فتر عبد حضرت آدم علیہ السلام فسجدو بسجدو بردول اللہ ابلیس مگر شیطان انکڑا لم یکم من الساجدین نشدید سجدہ کنکنا قال اویل اللہ ما مناتا سشی منکتالا اللہ تسجدہ دو سجدی کولونا لا زائد دے اللہ تسجدہ دو سجدی کولونا اذ امرتک کم وقت جو حکم حکم آتا تا متاولی دو اللہ شیطان لحکم کرے ہو قال اویل شیطان انا خیر منہو زغوارے مددنا زسن دولا کمود اللہ سجدو کما خلقتنی من نار و خلقته من توین پیدا کرے تا دے دورنا پیدا کرے لتا مالر پیدا کرے تا مالر دورنا و خلقته من توین پیدا کرے تا دے دخطنا ابا انکار کو استغوا اذان لوی گنلوا ملازم کتاب نکلا نای چوی وہی شیطان نلوی موحد بلنو مطلب ہے تو ہوئے زم موحد ما وہ تو شیطانی گورا سنگ اس کا تذلیل کئی مطلب ہے دلالا موحد بدلے گی نو مرگرے کئی ہے چا سرا شیطان سرا وہی شیطان لوی موحد ہو اگوی اللہ دا شرک نکو ما زبیستان بلچا تسجد نکو ما نجوڑی تم موحد مانا شیطانیا شیطان دی وجن سجدہ نہ لکڑی چاہوی اللہ دا شرک نکن دا موحدی ابا انکاریوک دا وجن شرکنا نانا وستا دوارا او زانی لوی گرنلو زانی لوی گرنلو ندا چکنی دایوی اللہ دا موحدی ما شرک نکو ما نانا ابا انکاریوک وستا دوارا او زانی لوی گرنلو اور زبان دلوی گنلو داغیر پارے دلیلوں خیلے رے خلقتنی من نارن و خلقتہو من تین اور کہ دفعہ کتاب مدر جنو فارسی کو خبر بھی کہنا نو پنجن دویلے رے اور کیلے شکر چالے دے خیلی نمبہ خیلی کہ تکبر آزادی رافار کرد بغندان الانت گرفتار کرد تکبر شیطان خوار کرو او پا جیل دا دغوان دی دلانت کی گرفتار کوا ابا انکاریو کو وستگوا او زانی لیوگانلو وکان من الكافرین او دے پایلم دا اللہ کی دا کافرون یا وکان من الكافرین کان پا مانا دا سوار سرا او دا دیدنے دا کافرون نو مطلب دا دغو گورا خاکی مخلوق گورا نوری مخلوق گورا ناری مخلوق گورا دریو آلائف دے عبادت میں دی وقلنا اول منگا یا آدم اے آدم علیہ السلام اس کن اوسا انتا تا وزوجو کل جنتا او خدستا بجنت کیا اللہ آن اغیو آولا بے جنت ورکوا اور دیوی اوسا تو وزوجو کل جنتا او خدستا پا جنت کیا نو دا زوجو کا آگے پا دویم نمبر کی راوڑی دا اول ذکر دا سڑی دا نو بیا ذکر دا خدی دا اوس خبر اولتا دا دا بول لگولی مال دا لیڈیز دا جامو دا گاندولو چاولوم را گی او جین توست دا او کسی شید دا آگے دا جامو دا گاندولو چاولوم را گی نو خدای مخکی کری راو سڑی رستو کری تا باندی دی نوی رانا اثر دی تا باندی دی نوی رانا اثر دی آگه پیرا علم خیلی مولانا سے پدگا ار رجال و قوامون باندی تکرون کنو اخبار لکنی چه بی نظیر آلا او زرداری مور سراو نانا خبر داشت بکارو چه زرداری راگه خزم و سراو نو خبر دیسه کئی خدا مخکی کئی او سڑے رستو کئی اللہ سڑے مخکی کئی او خدا رستو کئی را المؤمنون والمؤمنات المسلمون والمسلمات والمؤمنون والمؤمنات او دو شانی دو سور احضاب آیت دو دلغنی بھی دورا سور احضاب سلور درشن سورت دے یا بری درشن سورت دے آیت گورا تو گورا آیت دے نجوڑی ذکر دو سارو آغا مخشی دے ذکر دو زنانو ور پخری سویم آیت دے سویم تیس آیت دے آو دو دوشتی مجھے باری اول مقبل رکو شروع کی دی ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات نتبورنا سلام مسجد وخضور بزي مذكر مخیوم و نصر بسی دانا چی خدا مخی شوی او سر رست شوی وی داد نوی رانا خلق دی نوی که خدا مخی کری دا او سر رست کری وی نا اللہ دی لگویم نمبر ور کری وقلنا اول منگا آدم علیہ السلام اس کن اوسا انت تو وزوجک الجنت او خدا صاحب جنت کی مطلب دا خدا اوسیدو کی تعبیر خاوند دانا کہ بس دخو زبا خپل دے کی اوسید موتی کی چل تو اوسیگی نو اوسیگا انزا پا اوسیدو کستا تعبیری نہ نہ کم رہے کی چسرے اسی کی التب خد اسی کی دے والا پتی شرط اور سیدھا کر پوں اخو دل تب سر اسی کی نہ شرط نہ پی رہے نہ کم رہے کی جی خاون دی نہ التب خد یا اگر جدا خبر ہے جی خاون رضا شوا نہ جدا دا اول منگا آدم علیہ السلام اوسطا اوسطا بجنت کی وکولا او خرائی تاسو دوارا مندو دا خود پوسیدو کی تابیر خاون دا فراد کی تابیر خاون دا یو دا خوری یا زان لخوری وکولا او خرائی تاسو دوارا منها لدی جنن مرغان وفراحی سرا حیث شیطو ما کم دا جی چکوارا جیس تاسو دوارو ویدا کم جنتو نو ویدا جنت عدن یا جنت خلد نو کل یو سوئی کل بل سوئی نہ خطو جی دادا بس یو جنت یو جنت نو کم جنت بس یو جنت او دو پورا دو مسی پارا بلکہ در مسی پارا کم رہے بچ اللہ بیان کیا دا ترغیب ور کئی مال لگولو تا پلار اللہ کی آیت گورا دو سو یوش پیت مثل اللذین انفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئت حبا اللہ وی سوک چیز ما لارک مال لگئی دا غد مال لگولو دا سی مثال دے لکه یو دانه دا چاگه او کرلا را درگونی کل وواجی پار یو وواجی جسل دانی دی نو دا کم حبا دا بس یو حبا دا یو دانه دا دانه جل جوارو دا یاد غنم دا یاد بلس دا بس یو دانه دا اللہ مثال دکر کرده دی نو دا کشانی یو جنتو وکلا او خرائی تاسو دوارا من حاضر دی جنتنا رغدان وفراحی سرا حیث شیطو ما کم دے پیچی خوخ استاسو دوارو ولا تقربا او منی دیتی گئی ہا دی شجرتا دی انیتا فتکونا فسیبتا سو دوارا من الظالمین دکمی کونکونا پا مرتب اخبال کیا او ظلم فمانا دکمی سر را دیا لکا سور بقرا نیز دیو دورا آیات گورا وپن روز سورہ بقرہ وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون او سورہ کمون پتاسو باندی وریاض او راولی کمون پتاسو باندی ترنجبین و مرزان اول منگا کلوا خورئی پاک آغن کی درکویدی منگا تاسوتا وما ظلمونا او نقصان نو کردائی دمونگا وما ظلمونا او نقصان نو کردائی دمونگا لیکن او دائی پتان مخبرو باندی اظلمون چی ظلمی کوا زمونگا خوصا نقصان نو کردائی نمین الظالمین دکامی کونکونا فمرتبہ بلکی او دائشانی ظلم پمانا کمی سر سور کار کمرا روان دیا اللہ وی کل تل جنتین آت تکلہا ولم تظلم منہ شیعان دا دو باغونو چی ورکولی میویف بلی او کمین کو ظلمیون شیعان سشی فأذلهم الشيطان بس أفيول بذوال الشيطان عنها فسبق ديوني باندية او يقول اطلاف الله يوزكنا نحن هو تيد ندعس رنج وسوسة واجولا دعس رنج وسوسة واجولا نو جادي ذاكي برجولي كثي كتاري كي ويا شيطان كي بار روا تيد نالتا يو مار هو نو شيطان ده مار خلقين نو تيد ومار ده تاوس خلقين نو تيد او تاوس جنت تلاو نجوري شیطان ال توسوسوا چول آدم علیہ السلام تا دیل ویسی اسرائیلیات ذرا شا زمون دا شیروف خبر آوا زمون شیروف سویا قاری شمس الدین منہ اللہ آخیستا تفسیر کرے آغا ویا کتب دی شک کی چی شیطان سرنگ وسوسوا چولا انگی استاد آدھوی شیطان آغا وقت وسوسا چولی را چکم وقتی پلک اس طرح گول کولا ایوان دے پڑے راک کو نجوڑے آغا وقت وسوسا چولا ما خدا دے کس طرح تلما او خو دا اونو خوریا ذکر قدام او پڑا نو شایبتا سمالکینی پرشتی او تکونا من الخالدین سورہ اعراف گورا سورہ اعراف شیطان لگی دلے وے وسوسے آدم علیہ السلام تا چولی رسنگا آیت گورا شلم یوشتم ورپسی فوسوس لہما شیطانو فسوسوس واجولا دی دعاو لشیطان مستی لگشانی ایک تیر شوی وی آدم اسکنن تو زوجی کل جنن فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فسوسوس واجولا دی دوارو تا شیطان دیو بار جخکارا کی دی دوارو تارا جی پتکریشی دی دوارو نا من سوآتهما یعنی بدلنا دی دوارو وقالا اول شیطان ما نهاكما ربكما نی منکڑی تاسو دوار رب ستاسو عن هذه الشجرة تو فراغ دی اونینا مگر دا کی شیوتا سو برشتی او تکونا من الخالدین یا شیوتا سو دوارا دامی شپا دی کی دنکونا وقاسم الهما وقاسم الهما او قسم اخو دی دوارو تا انی لکما لمن الناسحین چیز دو تاسو دوارو دوارا سامخاز خیر خواهونیم قسم دستاسو بدخوانیم تاسو خیر خواهیم او مومن سره چی قسم نیوالا او خورو ناغر آرسن چی شمپوشی کئیا اگر ایج دو قسم او خورو کل دروز ویا نفاظ اللهم الشیطانو او قالی سے وی وی کتنے کسنگے والا وسوسوا چولا انو روگورا وسوسے دبار نا چولے دا دن ننوے تلے دبار نا چولے دا او ایج روگورا سورہ آراف گورا سورہ اعراف چی جنتیان اگر دوزخیان تویا آیت گورا پنروستم ونادا اصحاب النار اصحاب الجنتی ان اسیدو علینا من المائی او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين اواز بوكي دو زخيان جنتيانو تا لاو جنت ترا جن نشوي نن دو زخن باواز كي ان افيدو علينا دا چرا واروي بمبان من الماء دوبونا او مما يا راغسنا چدر كريبي الله تاسو فقالوا نواي برا جنتيان يقينا الله حرمهما بنکڑی دی دا دوارا علال کافرین و کافرو باندیا نگور دو زخیان دو زخنا جنتیانو سر خبری کئی آغای اوریا نگ جنت نبہر شیطان لگی دلے آدم علیہ السلام تے وسوسا چولی دا او حضرت شیر رحمه اللہ ببی وسوسے اول چولی دا حواتا ناغا لگی دلی دا می ود اونی شکولی دا او دا دا غینا یو اتحادی لفظش راغلے دے ذکا اللہ والقیم نیدی کی گئی دی انیتا حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا اغیوی اللہ من جدی خاتونی نمونی کریو یعنی لذی فرد نمونی کریو لذی فرد نمونی کریو چی دی انیتا من نیدی کی گئی او در رب مقصد داو چی دی نوعی تا من نیدی کی گئی آدم کے پر دغور کر عمل دوری ولیوی دا بوٹے پری لئی انور بوٹ کئی نیچی لئی را آگئی ہو بوٹے اولا و انور کو پٹے پرو کی ناگا سو تیر ہوا تھی داگوی جنی جوڑ بس دا ڈکے را لیا چیز آگا مطلب داو چی دا ڈکے ہی مدیل سمو آئے انور لڑ کئی بوٹ کئی ناگا بولا کی داگا فرد پری خو دید نوعی ختم کرا او دا کم اوسط دار چی دا مو اپری دائی او نور بوٹ کئی جوڑی دک کشانی شیطان او وسوسوا چولا آدم علیہ السلام دا غنا لغوش را گیا او دا اتحادی غلطی وا پا اتحادی غلطی وان جلا نیولن کئی او بل ادا دا چی حضرت آدم علیہ السلام اللہ وی داویم شوی ہوا او دا چاہ چی ایرشی نی گنانگار نی رو جلا روانا دا پا آگر اس تو دوم را خوشحالی چی ایرشی نی او خد بدری جلا سا شربت جس کلی نی جا چی اس تو رو جلا یا دا چی دیر خوشحالی وی رو جا می مشوا او تند می مات شوا نو خوشحالی وی دا اللہ ملما او ما ناجیبا خبر اتر خدای ملما شوی چی ایرشوالا او چی دا آگر ایرشوال نخیلی دی کلیا گنانگار دیا سورہ طہٰ والا وشلم سورت دے اللہ وی منگ لون کرو حضرت آدم علیہ السلام سر آیت گورا یوسل پن لسن ولقد عاہدنا الی آدم من قبل فنسیا ولم نجد له عزما او پتا کی سر حکم کرو منگا آدم علیہ السلام تمخ کے دینا فنسیا فظہیر آدم علیہ السلام ولم نجد له عزما او نو مونگ دل مونگ دل عظما سو قصد خلاف کولو دل مونگ خلاف کولو سو قصد اغین اکڑے خویر شوالا حضرت آدم علیہ السلام یو طرف لدلو چرا روی کتی دل فمیز باندی یو دانا پرتر رمیوی نو حضرت آدم علیہ السلام اکوالا او دا دار اونی میووا چلاوی ولا تقربا هذه شجرتا دیو جنوی چلا اللہ پیغمبر پر آگے نو دغلا بیوی کور چی بس فراد کور تنیے بے انہا لکی آئیش دا دکم رہ میری اے آئیشی نخفلی خبیل بے نیم بستی دا او دے نا خبیل نیم خلی او نا خبیل نیم خلی یعنی جوڑے کسی ضرورت وجدہ گئی اگر بل آواز اکے انوائی اشنگرائی مولانوی کہ خدای دی ایخ دبولو باشی دبا یو دے بل مشتا دے خدای دی ایخ دبولو باشی دبا یو دے دا وی اگر بل آواز اکے یو دے وی اگیل آواز اکے اگیل آواز اکے بلی لے نا نمواخلا نمواخلا حدیث پاک جرازی دا اللہ پیغمبر حضرت عائشی رضی اللہ عنہ سوی چیز پوئیگم چی کل تزمان راز رائے ای اوز پوئیگم کل چی تزمان خفے کل چی تخفے نتوے لا ورب ابراہیم ندا شنہ راتی جسنگوے زمانی قسمی ورب ابراہیم علیہ السلام او چی کل تزمان خوشالے نتوے لا ورب محمد دا شنہ رات زمانی قسمی ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا یو خاندلو یاو در شانی دا خدا تش بدی خلابان دیدان نیا ایرکی میرے سر آدم نی خدا تش بدی خلابان دیدا سی فا اذل لهم الشیطانو فس اوفای والد دواب لشیطان عنها فس اوفای دیونی فا آخر جاہوما فس راوی اخل دا دوارا مما راو دینا کانا پیه چوندہ دوارا پائے کیا دوار ہے دو جنت نہ بہر کل او آن ہا آن پمانا دبا سب باندیا کل با آگا دپار دو سبب او دلت راوی لک الباؤ لتالی لیا باتخاذکم العجل آگا با دپار تالی لو دو سبب دا نو آنہا دا حروف جارہ دی دیو دبل پمانا باندی راضی آنہا پسبق دیونی او دی مانا تائید گورا سورہ حود آیت گورا یو لسم سورت دے آیت گورا دری پنگوس قالوا يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ولي يهود عليه السلام ردنا لكريتامغتا فس دليل واضح واني او نيومونغا بتاركي آلهتنا پری خوضن کی دمرد گاران اخبرو عن قولك فسبب دوینا استا عن فمانا دبا سببی اصارا عن قولك فسبب دوینا استا او نیمونگ لکا بمومنین استاکو خبر وانی مان لون کی فاخر جاہوما فساویخ کلدہ دوارا مما دارلین کانا چودہ دوارا دیہ پائے کیا او شیران لمکمل او ساغیوی سدانے دغنم پڑھلے نوے آنو دا جنب نبوتو آدم پس نا اللہ سی انی جائلون فی الارض خلیفہ تو فی الجنت خلیفہ فی الارض خلیفہ دا خدا سی مثال دے لکا یو دوس اگا چاہتاں سر ایسار کرے رے زان سر ایسار کرے رے نو دے خوبا دغر اسوی نا دے بازی سرد نیما ملما دے نو ملما سیاوا گنین اللہ ریز پی داکا ان کے ما پرمگا کی خلیفہ تابدار بخبل حکم وقلنا اول منگا اہدی تو زی باغ کم باستاسو لباغ نادو لباغ باغ دشمنان بیئی زی شیطان بستاسو دشمنی او تاسو با شیطان دشمنان یئی ولکم او تاسو پارا فی الارض پرمگا کی مستقرون زائد آرام دے ومتاؤن الہین او فائدہ وصل دی ترے وقت پوری مطلب دا بیا بردی دارنا منتقل کول شی بلدارتا دانا چی امیشد پار بئی فتلقا آدم من ربه کلماتین حضرت آدم علیہ السلام داغن لغزشو شا گورا وید کلنا للملائکہ کس جنول آدم بیان د دریم نعمت دے ما خرد د دریم نعمت چستا سنی کو اغا می فرشتو کی سر فراز گردو مسجود ملے ہی د فرشتو می گردو او د فتلق آدم من رب ہی کلمات فتاب آلے د سلورم نعمت ما خرد دے او گو رستا سو د نکنا لغزشو شا نو معافی میں ورتا اکڑا نو کیف تکفرون باللہ سرنگ کفر کوئی تاسو تو توحید اللہ باندے او گورا دین احمد تو گورا دین احمد تو گورا دین احمد او دین احمد تو گورا فتلقا آدمو فسواغستی حضرت آدم علیہ السلام من ربہ کلماتین تلقا اغسطو تویا سورہ قاف کی دا لفظ را دی اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فتلقى وصواب السيدية حضرت آدم عليه السلام من ربه لرهبلنا كلمات يوسو كلمي فتاب عليه فاسمه رباني وكالله بدوان دي دا سكلمي نبتدين ويا جو گورے حق کرے توسل کو ذات فاضل اثر ثابت شوا سنگا حضرت آدم علیہ السلام نے جکلا دا خطائی آلا نو چی بارے او کا پیدل نو آرش موالا آغای اولی دا آداغی پا یو خوابان دلی کلیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو حضرت آدم علیہ السلام چی غیل او کا پیدل نظر سوالو کو چی اللہ امینی اسالو کا بحق محمد ان تغفر لی اللہ رتان سوال کو بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماندی چتما تبخنو کیا ان اللہ ورتوی کیف عرفت محمدا ولا مخلوق تا غسن دو بی جن دی دو ما فغلا پیدا کرے نو دو وچے اللہ چما کلو کتیدل نو ما کارش پخوان دی دا ولی دل نو پو اسوم ان کلم تذ الى اسمک الا خط الا احب الخلق اليك نبو اشن جتا دخل نوم سرا نیو دے کے مگر آغا سوک جاگتا تیر محبوبی یا نزکا ما سوالوک زد پا حق باندے یا انو دے وی توسل قابل سو پا ذات فاضلہ باندے ویزا آغا خبرہ ورست دو چی دا دلیل دے سنگرے خدا را توائے چی حق دا ذات دے یا او کن دا صفت دے دا تعالی چاوینی کی حق ذات دے کہ اللہ من یسألوکا بحق محمدین نو دا حق ذات دے او کدا صفت دے انو حق ذات ندے حق صفت دے خطوے مدارا چی دا دلیل دا حدیث کیا ذکر کرے دے نو دا حدیث حاکم ذکر کرے رہے تو مستدرک دویم جلد دے شپل سو دواو یا سفدہ ورسرے لکلی دی صحیح الاسناد دا حدیث بالکل صحیح سند والا ہو دا حدیث سے بالکل صحیح سند والا ہو یو ذیکل آو سے تم کتاب لکلے تحقیق الحق نائیت میں تقریباً سیو لس حدیث لدے مستدرک لکر کری دی چھ دے وی دا صحیح سند والا جی ایمان زہدی وی ملتا لائیام نگر دی چھ تو دا وی چھ دا صحیح سند والا جی نزنی خلقو لپا دے ماننے فخر دی چھ دا اغلی کر کری و دا اغلی کر کری دے زنی وی چا سر چھ تاقبات دا ایمان زہدی نی ناغل آدھو مستدرک قتل نہیں پکا دے بس پوئی کہ اگر بڑے جیدہ صحیح سمد والا حدیث سے امام زہبی لجیدل دے آگا ورپسی شہ تاپو مانا دے مخ کی دے آگا ورپسی دے دے مخ کی دے آگا ورپسی دے دے او دے جوئی دا صحیح سمد دے او دی باندی سے کلام مشتا آگا پی شورو شی دا ضعیف دے دا موضوعی دے دا سے دا آگا سو نا پی کلام پی دے ہوئی دا صحیح سمد والا حدیث دے لیکن امام رحضوی ہاں خبر باطل دا دے حدیث باطل دے باطل حدیث دے او بے ویلی پا ترجمہ دے عبداللہ بن مسلم ابو الحارث تحریر چھے چھے دے روایت کے دے اسماعیل بن مسلمہ ابن قعنبنا آغا روایت کے دا عبد الرحمن بن زید بن مسلم خبرا باطلا یو حدیث باطل فیه جفائی کداری یا آدم لولا محمد ما خلقت اے آدم کچر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوے نما بتنے پیدا کر دا سکیوالی میزان الاعتدال دو ام جلد انزس و سلورم سفر دلشانی امام زہبی پا ترجمی دو عبد الرحمن بن زید بن اسلمی عمری کی وجہ چی ابو یعلا موسیلی اغویلی لی چی ما اویدری یحیی بن معین چی اغوی زامن دو زید بن اسلم چی سمرا من لیسو بشیعی دائی سم نری دلشانی روایت کرے عثمان دارمی دیحیان چه دا زید ابن اسلم دا دعیل سکن امام بخاری عقد دو انتہائی ضعف کرے امام نسائی ویلی دا دعیل سکن او احمد ویلی دی امام احمد عبداللہ سقد والآخران ضعیفان او نور دو زامن دا زید ابن اسلم عرض ضعیف میزان الاعتدال کی درشانی علامہ ابن حجر اسقلانی اگر تہذیب و تہذیب کی پذیوان سخ کلام کرے درشانی تاریخ کبیر کی امام بخاری رحمہ اللہ انزم جلد 200 اتیا کی سخ کلام کرے رہے پدی راوی حدیث پانی درشانی الکامل فی ضعفاء الرجال دے ابن عدی دارو کتاب دے فن رجال کی انزم جلد کی سلور سو یو سلویخ سلور سو دو سلویخ کی پدی راوی باندے سخ کلام کرے درشانی کتاب الجرح و التعدیل کی عبد الرحمن بن ابی خاتم اگر سخ کلام کرے پدی راوی باندے انزم جلد دے 203 درشما و 204 درشما سفر تقریب التہذیب کی علامہ ابن حجر اسقلانی اور سخ کلام کھڑے ہوئے درشانی امام حاکم داغ پر ترجمہ کی حافظ ذہبی وائی امام ذہبی چدا ابو عبداللہ حاکم کہ صاحب تصانیف دے امام صدیق ولیکن یصحف فی مستدرکہ احادیث ساقطہ دے یو امام دے رشتینی دے لیکن دے پخپل مستدرک کی غردی دلیشی احادیث اگر تا نسبت صحیح کہی ہے ویبصر من ذلك او دا کار دیر کئی نوی فما دریز نپویگم حل خضیت آئے چه ایتا پدوان دی پت پاتی شوی فما هو من من یجحل ذلك دیکھو نا دا بچانی چی پدی نپویگی و این علم فادی خیانت عظیمت ثم هو شیعی مشهور بی ذلك من غیر تعرض للشیخین او ایک چری دے پوئی گی او سرد آگی ندے گردی دلی حادیث دا آگی دا تصحیح کوشش کئی و ایجا خلی خیانت او ایجا دا یا مشہور شیعہ دے بغیر بدین چی شیخین اتا تعروض چی یعنی دا حضرت او بدر صدیق او دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ما دا آگی بد نوئی وہ دے مشہور شیعہ او بیا ہوئی ویلی دی ابن طاہر ما تبوسو کد ابو اسماعیل عبداللہ انصارینا فبارد حاکم ابو عبداللہ کنو فقال امام فی الحدیث رافیزی خبیث دے امام دے پہ حدیث کدہ مستدرک والا لیکن پلیت شیعہ دے او بیادا مندگو والا وی میزان الاعتدال والا ان امام دے حدیث چنا اللہ مین اساتی دے انصاف سر رافیزی ندے صرف شیعہ دے رابی بی داما لگی دی شیخین و بد وی آغای پریدی نو پریدی نا آغای خود دی شیعہ نو دا سوی دا شیعہ حدیثو تسو شیعہ کسو بلا کہ تو شیعہ نو خود جوڑی دستا دلیل او کنک تو شیعہ نی او دما پا خیال واندستا چس مرلوی داوازم آغای بیسا آغا دا چلی مونگا اہل سنتی و مونگا اہل سنتی سرے کہ چاہے کہ تاسو اہل سنتی تاسو اہل بدعات نہیں خدا بنا تاسو پا دارے من تاسو پا اہل سنتی نہیں چاہے اہل سنتی دا دا یو رافیزی دا دا حدیث دے او دیم ضعیف فتقا آدم من ربیہی آدم علیہ السلام پسوا وسطی دیا ندی حدیث پورا تفصیل اغما خپل کتاب کشف الحجاب عن وجه المرتاب کی کرے رہے یوصل اللسما سبین والی تر یوصل یوشتی میں سبین پوری انو مصیبت دائے دے خلقوں کی چے دے اگے دے خر اڑائی والا برابر کا او کی گی دا والا مخیلہ او خجور دے لاس میں وڑی اپلا نو واضح زمان پا خیال باندی آ کتاب چی دیر کرانی نو زمان پا خیال باندی پدغو بانی سلویخ باندی بانی کیدیشی پا دیر شی او اوکو شاید چی ملاو منشی ختم شیوی ہم اللہ دا چی دا کتاب زمان لوالا نو جوڑی چی دا سو تفصیل دے آنو انشاءاللہ را طول با لاسو لراشی آدم علیہ السلام درخلنا کلمات یوسو کلمی فتح والے پس مہربانی کا اللہ پدوان دے او خاندا چی تفسیر القرآن بالقرآن اغو کوا جو تفسیر سو طریقی دیا تفسیر دو قرآن کریم پا قرآن کریم سرا تفسیر دو قرآن کریم پا حدیث سرا تفسیر دو قرآن کریم پاکوال صحابہ سارا نجوڑی دا اولا درجہ دا تفسیر ادا بہتر تفسیر دے چی تفسیر دا قرآن کریم کی تو قرآن کریم سارا ذوقو رسول عرب چی اگا کلمات سلیا وم سورت دے آیت گورا دروشتم قالا حتم سپارا دا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين والذوارو ربنا اے رب زمانگا ظلمنا انفسنا ظلم کرے منگا فخلو ذانواني یا ماناو کا کمے کرے منگا فمرتبہ بلتیا وإن لم تغفر لنا او گجر بخن کی تو منگا تھا وہ تر ہمنا اور ہمن کی تو منگا وانی لنا کون من الخاسر مخام خا شبہ منگا جو تاوانی آنونا نو آ کلمات سے جی دا دیا ومن لم یکوی حضانی فلا کفاہ اللہ شر حوادث الازمانی چال جی قرآن و سنت نی کاوی غیر حوادث زمانی نے چرم پامان نے کیا ہمیشہ مصیبت کی لے دلدا کافی کن خطر کہ دلیل منون چلے مستق رکھ لی پلی ہوئی مڑو شی علی پلی ہوئی کسی ہے تو پتا والے قربانی کا اللہ بدوان دی ان یقیناً اللہ ہوا تواب الرحیم ہم دے دیر در پخلا کی دن کے رحیم اور ہم کو ان کے پخلا کی دن وہی رضا کی دولا مطلب دے دیر در رضا کی گیا اللہ مہربانیوں کا آدم علیہ السلام ماننی بولے پخر باندھی نہ کڑی والا نہ نہ پخرے والا کڑے رہا خود خود ذکر کی پوچھی گئی مجھے ہاں یو کہہ رہا یو مرضی شیو قرآن سے تاری تعلق پیدا ذکر والا نہ دخلی برگو لینی فتح والے بس مہربانی کا اللہ رضی آدم علیہ السلام ماندی انہو یقیناً اللہ ہوا التواب الرحیم ان دے دیا دیر در پخلا کی دن کے دیر تو قبل ان کے الرحیم اور ہم کو ان کے قلنا ویل منگا احبیتو زی من حضر جنت جمعان طول فا اما یاتی انکن منی پس بچر راگ تاسو تظمات ربنا ہودان پیغمبر یا ہودن کتاب ہودن پیغمبر یا ہودن مانا کتاب خیالی ہدل للمتقین قیادی ہدام التراول ہدن مانا کتاب ہدن مانا سجے کتاب نو ہدن کتاب فمن اتبع فمن تبع هدايا فساسو جروان شد کتاب لما پسی فلا خوفن علیہم پس نبی سیر بدیوانی ولا هم یحزنون او نبدی غمجن شیعا انو دا سشے دے بشارت دے دا سشے دے بشارت اس والذین کفرو وکذبو بی آیاتنا دا تخویب دے تخویب اخروی او دا دا بشارت دی بشارت اخروی دے او دا تخویب اخروی دے او پا اصول کی زمان پا خیال اخیری ازمان جدا تیر شیو والذین کفرو آغا کسان جی کفر اکو وکذبو بی آیاتنا انسبت دروی کا آیاتنا نمونگتا کفر اکو فَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ مَنِّي اللَّهِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ در دی نعمِ اربعاؤنَ سترکی پر ڈگلی او کفری اکد اللہ پر توحید وانی وَقَذَّبُوا انِسْبَتُ دَرُونَ اکد اللہ دین تا بِآیَاتِنَا آیَاتِنَا مُنگَتَا اُلَائِكَ دَغَ کَسَانَ اَتْحَابِ